crezut că m-ai rănit, dar totu ai suferit. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Complicat, tu sau eu, cine-i vinovat? Cum de-am ajuns așa, încât să-mi rup inima? Vânt și ploi, baby, nu mai vreau înapoi. Nu mai am ce țini, pară lacrimi și veni. Ești pe podea, amintiri cele vor cu mine.